नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 14 नंबर 6 कल बताया कि लाओस से तमस से जीसस रजस से तथा महावीर सत्व से सीधे गुणातीत अवस्था में छलांग लगा गए। सत्व से गुणातीत में जाना समझ में आता है, लेकिन तमस और रजस से गुणातीत अवस्था में जाना किस प्रकार संभव है यह समझ में नहीं आता। गुणातीत अवस्था का अर्थ है गुणों के बाहर हो जाना। जैसे स्वस्थ होने का अर्थ है बीमारी के बाहर हो जाना। फिर बीमारी कौन सी थी यह सवाल नहीं। कोई व्यक्ति टीबी से बीमार हो तो टीबी के बाहर होकर स्वस्थ हो जाए, कोई व्यक्ति मलेरिया से बीमार हो तो मलेरिया के बाहर होकर स्वस्थ हो जाए। सभी बीमारियां बाधा डालती हैं स्वस्थ होने में, सभी बीमारियों के बाहर जाने में श्रम करना होगा। सत्व भी बीमारी है, रजो भी बीमारी है, तमोगुण भी बीमारी है। बीमारियां अलग अलग हैं पर तीनों बीमारियां और तीनों बांधती हैं। सत्वगुण से समझ में आता है क्योंकि हम सोचते हैं सत्वगुण बांधता नहीं, सत्वगुण भी बांधता है। और अगर बंधने की वृत्ति हो तो सत्वगुण से बाहर जाना उतना ही कठिन है जितना तमोगुण से बाहर जाना, और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा कठिन हो, क्योंकि सत्वगुण में एक सुख है जो तमोगुण में नहीं। हर गुण के फायदे हैं और हानियां हैं। तमोगुण की हानि यह है कि आप आलस्य से भरे हैं, बाहर जाने की वृत्ति पैदा नहीं होती। लेकिन तमोगुण का एक फायदा है कि वहां सिवाय दुख और अंधकार के कुछ भी नहीं, इसलिए बाहर जाने की प्रेरणा पैदा हो सकती। रजोगुण का एक लाभ है कि बड़ी ऊर्जा है और सक्रिय होने की वृत्ति है, इसलिए बाहर जाने में इस वृत्ति का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन एक नुकसान कि रजोगुणी व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कर्मों में कि उसे स्वयं का बोध ही नहीं आता, वो कर्मों में खो गया होता है, उसे स्वा की कोई प्रतीति नहीं रहती, वो करीब करीब कर्मों में बेहोश होता है। सत्वगुण का लाभ है कि वो हल्के से हल्का गुण है, उसका वजन ना के बराबर है, कोई उसे हटाना चाहे तो जरा भी बाधा नहीं, सत्वगुण रोकेगा नहीं, हल्का है, बिल्कुल वजन शून्य है, भारहीन है। लेकिन खतरा है, और खतरा यह है कि सत्वगुण सुख से भरा है, सुख को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो तीनों गुणों के लाभ हैं और तीनों की हानियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक गुण ज्यादा लाभ का है गुणातीत जाने में, या कोई गुण ज्यादा बाधक है। हर गुण के दोनों पहलू हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, उसका विधायक रूप भी है, उसका नकारात्मक रूप भी है। लाओस से जैसा व्यक्ति तामसिक गुण के विधायक रूप का उपयोग करके पार हो गए, बर्टन रसल जैसा व्यक्ति सत्वगुण के नकारात्मक रूप से उलझ के पार होने से रुक गए। जीसस जैसा रजोगुणी व्यक्ति अपने कर्म को सेवा बनाकर परम अनुभव को उपलब्ध हुआ, गुणातीत हो गया। लेकिन वही गुण नेपोलियन में भी है, वही गुण लेलिन में भी है, पर वे उसके नकारात्मक रूप का उपयोग कर रहे हैं और एक राजनीतिक उपद्रव में खो जाते। मेरी दृष्टि ठीक से ख्याल में आ जाए तो साफ है, विधायक का उपयोग कर लें तो किसी भी गुण से बाहर हो जाएंगे, और नकारात्मक का उपयोग किया तो किसी भी गुण से बंध जाएंगे। और दोनों हर गुण के साथ हैं। दुनिया में बहुत कम पंडित परम स्थिति को उपलब्ध होते, शायद नहीं ही होते। सत्व गुण बांध लेता है, ज्ञानी होने का दंभ बांध लेता है, वे सत्व गुण के नकारात्मक रूप का उपयोग कर रहे हैं। कर्मठ व्यक्ति अक्सर उपद्रव में उलझ जाते हैं, और निष्क्रिय आलसी व्यक्ति तो कुछ करता ही नहीं, आलस्य में ही खो जाता। आप कहीं भी हो, निराशा का कोई कारण नहीं अगर आप जहां हैं उस जगह से विधायक सूत्र को खोज लें। फिर बाहर होने का कुल मतलब इतना है कि आपका तादात्म्य व्यक्तित्व से टूट जाए, मैं ये शरीर हूं ये भाव टूट जाए, मैं ये मन हूं ये भाव टूट जाए, क्योंकि शरीर और मन तक ही गुणों का प्रभाव है। शरीर और मन के पीछे जो छिपा है उस पर गुणों की कोई सत्ता नहीं, वो गुणातीत अभी भी है, इस क्षण भी आप गुणातीत हैं, पूर्ण निष्पाप। लेकिन जिस शरीर और मन को आपने पकड़ा है वो गुणों से भरा है। ऐसा समझे कि कोई आदमी तो बिल्कुल पवित्र है लेकिन गंदे वस्त्र पहने हुए हैं, उससे जो दुर्गंध आ रही है वो उसकी नहीं, उसके वस्त्रों की। आपका जो व्यक्तित्व है वही गुणों के प्रभाव में, और तीन तरह के व्यक्तित्व हैं मौलिक मूल रूप से जिनको कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। पूरब का मनोविज्ञान बड़ा गहरा है और उसने व्यक्तित्व की आखिरी जड़ पकड़ ली। ये तीन तरह के व्यक्ति हैं, फिर और लोग भी अगर थोड़े बहुत भेद से हों तो वे इन तीन के ही जोड़ घटाने, बाकी ये तीन मूल स्वर है। आप जहां भी हों, और उचित होगा कि ईमानदारी से पहचान लें कि कहां है, क्योंकि मन बड़े धोखे देता है और उसका गहरे से गहरा धोखा यह है कि वह आपको यह बताए जो आप नहीं, क्योंकि फिर आप कुछ भी करें उसके परिणाम नहीं होंगे। तामसी से तामसी व्यक्ति भी सोचेगा कि मैं सात्विक हूं, तब यात्रा मुश्किल है, क्योंकि सात्विक वो है नहीं, और सात्विकता की जो उसकी धारणा है वो उसे ऐसी साधना पद्धतियां पकड़ा देगी जो उसके काम की नहीं। उसे जानना जरूरी है कि वो तामसिक है, क्योंकि उसकी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां वो खड़ा है, वहीं से चलना शुरू होगा। तो आप क्या हैं इसका स्पष्ट पक्षपात रहित अहंकार मुक्त विश्लेषण चाहिए। आप गुरुओं के पास भी जाते हैं, लेकिन उनसे भी आप निष्पक्ष वक्तव्य लेने नहीं चाहते, उनसे भी आप गवाही लेने चाहते। अगर गुरु आपसे कहे कि तुम तामसी हो तो आप दुखी लौटेंगे, इस गुरु का आप पीछे छोड़ देंगे, आप जाके कहेंगे ये गुरु गलत है। इधर मैं देखता हूं, एक युवती ने आज ही मुझे आके कहा, जिसमें किसी तरह की संभावना नहीं है उस बात की, वह एक बड़े गुरु के पास गई थी और गुरु ने कहा कि वो युवती पश्चिम से आई है, उसे कहा कि शीघ्र ही तू स्वयं भी एक बहुत बड़ी गुरु हो जाने वाली, तू पश्चिम में जाके तेरे जीवन से अनेक लोगों को लाभ होगा। युवती बड़ी प्रसन्न लौटी, अहंकार को बड़ी गहरी तृप्ति मिली। उस युवती में ऐसी कोई संभावना नहीं, इस जन्म में तो कोई संभावना नहीं। और इस कहने की वजह से अगर कोई छिपी संभावना कभी प्रकट भी हो सकती थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो खुश होकर लौटी और उस व्यक्ति को गुरु मान के लौटी। अब ये सारा जाल है। जाल ऐसा है कि गुरु भी शिष्य को तभी फांस पाता है जब वो उसके अहंकार को प्रसन्न करे, क्योंकि आप चोट नहीं चाहते, आप प्रशस्ति लेने जाते हैं, तो जिनको कुछ भी नहीं है वे भी प्रशस्ति पाके प्रसन्न होते। अब वो पागल होकर लौटी, जिस व्यक्ति ने उसको कहा है वो भी गुरु का योग्य नहीं है, क्योंकि ये बात झूठ है और गलत है। और अगर ये युवती को वहम सवार हो जाए गुरु होने का तो ये भारी नुकसान करेगी। दुनिया में गलत गुरु जितना नुकसान करते हैं उतने अपराधी भी नुकसान नहीं करते, क्योंकि अपराधी क्या छीन सकता है आपसे? धन छीन लेगा, प्राण छीन सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन प्राण मिटते नहीं और धन का कोई मूल्य नहीं। लेकिन गलत गुरु आपसे उस अवसर को छीन लेगा जो सब कुछ है, और उसे पता भी नहीं कि वो आपसे कुछ छीन रहा है। और छीनने की सबसे ज्यादा सुविधापूर्ण व्यवस्था यह है कि आपके अहंकार को कोई तृप्त करे। गुरजीफ जैसे गुरु के पास अगर जाएंगे तो वो जो आपके भीतर साफ साफ है उसकी ही बात करेगा। गुरजीफ अपने शिष्यों को पहले तो शराब पिलाता था, और जब तक वो शराब पी के बेहोश न हो जाते तब तक वो उन्हें स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उस बेहोशी में ही उनका सच्चा रूप प्रकट होता है। जब आप शराब पी के पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं तब आपका जो निम्नतम आपने छिपा रखा है वो प्रकट होगा। और गुरजीएफ कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे निम्नतम को न देख लूं तब तक मैं कोई काम शुरू न करूंगा, क्योंकि वहीं से काम शुरू होना है। तुम्हारा श्रेष्ठ तो कल्पना है, तुम्हारा निकृष्ट तुम्हारा यथार्थ है। आपका मन भी धोखा देगा, जो आप नहीं है आपका मन सदा कहेगा आप यही। इस धोखे से सावधान होना जरूरी। क्या करें? सबसे पहले तो इस बात की खोज करें कि तामसी तो नहीं, सब तरह से पहले तो सिद्ध करने की कोशिश करें कि तामसी अपने को, सब उपाय खोजें, सब तर्क खोजें जिनसे सिद्ध होता हो कि मैं तामसी हूं। अगर कोई उपाय ही ना मिले सिद्ध करने का तो ख्याल छोड़ें, फिर अपने को राजसी सिद्ध करने की कोशिश करें। जब राजसी सिद्ध करने का भी कोई उपाय ना मालूम पड़े, कोई तर्क ना मिले, तो ही समझें कि आप सात्विक, अन्यथा सात्विक मत समझें। निकृष्ट से शुरू करें और पहले निकृष्ट को ही सोचें कि मैं हूं, और अगर मिल जाए सूत्र की यही मैं हूं तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि फिर काम शुरू हो सकता है। गुरजीएफ कहता था तुम्हारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो तुम्हें पहले पकड़ना आ जानी चाहिए, क्योंकि कमजोरी ही तुम्हारा छिद्र है, उसी छिद्र से तुम्हारी जीवन ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। एक घड़े को हम पानी भरने के लिए कुएं में डालते हैं, पूरा घड़ा बेमानी है एक छोटे से छेद के कारण। वो एक छोटा सा छेद ही भरे हुए घड़े को ऊपर तक आते आते खाली कर देगा। पहले देख लेना जरूरी है कि छेद कहां है, छेद को रोक दें तो ही घड़ा सार्थक है। तुम्हारी मौलिक कमजोरी से मुक्ति हो जाए तो ही तुम कुछ भर पाओगे, परमात्मा तुम में भर पाएगा, अन्यथा तुम्हारे छिद्र सब बहा देंगे। पहला अपने प्रति सच्चा होना जरूरी है कि मैं कहां हूं। इसमें अति ईमान की जरूरत है, प्रमाणिक होने की जरूरत, क्योंकि किसी और को धोखा नहीं दे रहे, कोई और धोखे में आने वाला नहीं, आप ही धोखे में पड़ेंगे और भटक जाएंगे। और ध्यान रहे रखें कि तमस में होना कुछ बुरा नहीं, क्योंकि तमस से भी लोग मुक्त हुए। कोई सात्विक होना ही श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सत्व में भी पड़े हुए ढेरों सैकड़ों लोग संसार में भटक रहे। कहां है ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शास्त्रों ने और न जानने वाले शास्त्रों की टीका करने वाले लोगों ने लोगों को ऐसा समझा दिया है, सात्विक होना अपने आप में कुछ खूबी की बात है और तामसिक होना बुरी बात। तो तामसिक तो हम गाली की तरह उपयोग करते, किसी का निंदा करना हो तो हम कहते हैं तामसिक। तो जब मैंने कल आपको कहा कि लाओ से तामसिक था, तो आपको बड़ी भीतर बेचैनी हुई होगी, क्योंकि आप मान ही नहीं सकते कि कोई संत तमस से संत हो गया हो, कोई ऐसा कहेगा भी नहीं। लाओ से के मानने वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कि जीसस रजोगुणी, इसी ईसाई को कष्ट हो सकता है, लेकिन मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, और ना मैं ये कह रहा हूं कि इनमें कोई जीसस लाओसे या कृष्ण कोई छोटे बड़े, मैं सिर्फ यथार्थ तथ्य की बात कर रहा हूं। और अगर तथ्य की ही बात करनी हो तो जो तमस से मुक्त हुआ है वही अद्भुत है, जो सत्व से मुक्त हुआ उसमें कोई बहुत विशेष अद्भुतता नहीं। गहन अंधकार से जो प्रकाश में सीधी छलांग लगा गया उसका मूल्य बहुत है। तो आप भयभीत ना हो और ना किसी तरह की निंदा ले, सिर्फ तथ्यों पर ध्यान रखें। हम मूल्यांकन करने लगते हैं उससे कठिनाई शुरू हो जाती है। अगर चित्त सात्विक है तो साधना अलग होगी, अगर चित्त तामसिक है तो साधना अलग होगी, अगर चित्त राजस है तो साधना अलग होगी। इससे थोड़ा ख्याल में ले लें क्या फर्क पड़ेगा। अगर चित्त तामसिक है तो तपश्चर्या आपके लिए नहीं है, तपश्चर्या फिर भ्रांति होगी। सारी दुनिया प्रशंसा कर रही हो तप की, लेकिन तप आपके लिए नहीं। और अगर आप तपश्चर्या में पड़े तो आप भटक जाएंगे, आप सिर्फ कष्ट पाएंगे, आप सिर्फ परेशान होंगे, अपने को दुख देंगे, और आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे कि मुझे वो घटना क्यों नहीं घट रही है जो तपश्चर्या करने वालों को घट रही है। क्योंकि तपश्चर्या करने वाला कहता उसे महाआनंद मिला है और आपको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आलस से भरा हुआ अगर व्यक्तित्व हो तो तपश्चर्या इतनी विपरीत है कि उसे सिर्फ कष्ट मिलेगा, सिर्फ राजस व्यक्ति को तपश्चर्या योग्य होगी, उसे तपश्चर्या ही योग्य होगी, क्योंकि तब उसे क्रिया का मौका देगा। सात्विक व्यक्ति को भी तपश्चर्या अर्थ की नहीं, उसे भी कठिनाई होगी। न तो लाओ से तपश्चर्या कर सकता है और न बुद्ध। बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपश्चर्या की और दुख पाया, ये बड़ी अनूठी घटना है और इसे समझाना आज तक नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, क्योंकि बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या किए और दुख पाए और उन्हें कोई सत्य नहीं मिला, ना कोई निर्वाण मिला, ना कोई शांति मिली, ना कोई आनंद मिला, और 6 वर्ष के दुखद अनुभव के बाद बुद्ध ने सब तप छोड़ दिया। और जिस दिन उन्होंने सब तप छोड़ा उसी दिन उन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। बुद्ध सात्विक व्यक्ति है, राजस नहीं। तो क्रिया, तप, उपवास उनके लिए सिवाय कष्ट के और कुछ भी ना लाए। शरीर दीन हुआ, क्षीण हुआ, आत्मा सबल न हुई। स्नान करते वक्त निरंजना नदी से निकलते थे तो इतनी भी ताकत नहीं थी उस दिन की बाहर निकल आए। तब उन्हें ख्याल आया कि मैं ये तप कर करके सिर्फ दुर्बल और दीन हो रहा हूं और इस साधारण सी नदी को पार नहीं कर पा रहा हूं, बाहर निकलना मुश्किल मालूम पड़ रहा है। एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के लटके हुए, इतनी ताकत नहीं शरीर में कि किनारे के ऊपर आ जाए। तो बुद्ध को उस क्षण में लगा कि यह भाव सागर है इतना बड़ा, इसको मैं कैसे पार कर पाऊंगा, ये निरंजना जैसी छोटी नदी पार नहीं होती। उसी दिन उनके लिए तप व्यर्थ हो गया। उस रात में बिल्कुल सब छोड़ के सोए, राज्य तो पहले छोड़ चुके थे, ये साधना भी छोड़ दी। उस रात उनके मन में कोई भी उपद्रव नहीं था, न राज्य था, न मोक्ष था, न धन की खोज थी, न धर्म की खोज थी। उस दिन कोई खोज ही ना थी, वो बिना खोज के रात सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली उन्होंने पाया जो भी मिलना था वो मौजूद है। जो सत्व प्रधान है उसके लिए क्रिया बहुत लाभ की नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ मौन हो जाए, वो सिर्फ शांत हो जाए, वो सब भांति भीतर सब तरह के कोलाहल को हटा दे, उस शांत क्षण में उसे वो सब मिल जाएगा जो कि राजस व्यक्ति अत्यंत कठोर तपश्चर्या करके पाता है। लेकिन अगर राजस व्यक्ति समझे कि मैं सिर्फ बैठ जाऊं, कुछ ना करूं और सब हो जाएगा जैसा बुद्ध को हुआ, तो वो गलती में, उसे तो गुजरना ही पड़ेगा। व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है। तमस से भरे हुए व्यक्ति को व्यर्थ के दौड़ धूप में नहीं पड़ना चाहिए। उसे पहले तो अपने तमस को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये मेरा भाग्य इस जन्म में, अनंत जन्मों में मैंने इसे कमाया, ये मेरा है, इसका मुझे उपयोग करना है, इससे लड़ना नहीं। जो भी आपके पास है ध्यान रखें उसका उपयोग करना है, उससे लड़ना नहीं, क्योंकि उससे लड़के आप टूटेंगे और नष्ट होंगे। उसका उपयोग करें, उसका सेतु बनाएं, मार्ग बनाएं। अगर आलस्य आपके पास है तो आलस्य ही मार्ग बन सकता है, तब निष्क्रियता आपकी साधना होगी, तब आप आलस्य को ही साधना बना लें, तब आप सिर्फ आलस्य में पड़े ही मत रहें, आलस्य बाहर घेरे रहे और भीतर आप आलस्य के प्रति जागे रहें, आलस्य को देखें और साक्षी हो जाएं। पड़े पड़े भी, बिस्तर पे पड़े पड़े भी मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन तब आलस्य को साधना बना लेना जरूरी है और तब आलस्य को सजग हो जाना जरूरी है, भीतर साक्षी जग जाना चाहिए। साक्षी के लिए न तो कर्म की जरूरत है न अकर्म की, जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी होने की जरूरत है, विटनेसिंग की जरूरत है। आप अगर आलसी हैं तो आलस के प्रति सजग हो, उसे देखें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर तमस से आज भरे हैं तो कल भी तमस से ही भरे रहेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि प्रतिपल चीजें बदल रही हैं और प्रतिपल आपके भीतर की तमस, राजस और सत्व की मात्रा बदल रही है। बचपन में जो व्यक्ति तामसिक हो, जरूरी नहीं कि जवानी में भी तामसिक रह जाए, हो सकता है राजसी हो जाए, क्योंकि सब हार्मोन बदल रहे हैं, शरीर एक सतत प्रवाह है, शरीर के सारे केमिकल्स बदल रहे हैं, रासायनिक व्यवस्था बदल रही है। जवान होते होते दूसरी स्थिति हो सकती, बूढ़ा होते होते फिर तीसरी स्थिति हो जाएगी, ये प्रतिबल बदलाहट हो रही। आज आप आलसी हैं तो जरूरी नहीं कि कल भी आलसी होंगे, और अगर आप आलस के प्रति सजग हो गए तो निश्चित आप में बदलाहट आएगी। वो साक्षी एक नया तत्व है जो आपके प्रत्येक रासायनिक ढंग को भीतर से बदल देगा, आप दूसरे आदमी होने लगेंगे। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आलस्य की उतनी जकड़ नहीं रही आपके ऊपर जैसी पहले थी, आलस्य अब कोई बोझ नहीं रहा, एक हल्का विश्राम हो गया है, और अब आप चाहें तो थोड़ा कर्म कर सकते हैं, यद्यपि यह कर्म भी राजसी वाला कर्म नहीं होगा, इसमें भागदौड़ नहीं होगी, यह भी शांत होगा। ये नदी बहेगी लेकिन इसकी गति बहुत शांत होगी, शोरगुल नहीं होगा, ये कोई पहाड़ी नदी नहीं होगी, ये कोई पत्थरों पर आवाज करती हुई नहीं बहेगी, इसमें कर्म भी आएगा तो धीमी लहर की भांति आएगा जिससे कोई आवाज नहीं होती, और इसका कर्म भी अत्यंत शांत होगा। लाओस्से को जिन्होंने चलते देखा, वो देखेंगे उसका चलना भी ऐसा है जैसे वो सोया, इतना विश्रांति से भरा हो। और राजसी व्यक्ति अगर सोए भी तो उसकी निद्रा में भी वो सोया हुआ नहीं रहता, वो काफी नींद में भी चहलकदमी करता है। आपने देखा नहीं लोगों को रात किसी को सोते हुए अध्ययन करें, सिर्फ बैठ जाएं उसके किनारे और रात भर देखें कि वो क्या कर रहा है, आप बड़े चकित होंगे क्योंकि किसी ने किसी को देखता नहीं। अमेरिका में स्लीप लैब्स बनाए हैं उन्होंने, कोई 10 बड़ी प्रयोगशालाएं हैं जहां हजारों लोगों के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, रात भर अध्ययन किया जाता है कि सोया हुआ आदमी क्या क्या कर रहा है। यह पहली घटना है मनुष्य जाति के इतिहास में जब नींद का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है, तो बड़े चमत्कारी परिणाम हुए। एक तो यह बात पता चली कि यह हमारा ख्याल गलत है कि लोग पड़े रहते, लोग पड़े नहीं रहते, लोग बड़ी क्रिया करते, करवटें बदलते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, मुंह बनाते हैं, मुंह बिचकाते हैं, आवाजें करते हैं, आंखें चलाते हैं, सारा काम जारी रहता है, गर्दन हिलाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अनर्गल बकते हैं, कुछ लोग उठ के चलते भी हैं कमरे में, उनको भी पता नहीं सुबह की वो रात कमरे में चलते, कुछ लोग घर का चक्कर लगा आते, फ्रीज खोल के खा भी आते और उनको पता नहीं होता कि वो रात में उन्होंने ये काम किया है, चोरी की है लोगों ने नींद में और उनको पता नहीं, लोगों ने हत्याएं तक की हैं नींद में और उनको पता नहीं। न्यूयॉर्क में एक आदमी रोज अपनी रात अपनी छत से 60 मंजिल मकान की छत से दूसरे की छत पे कूद जाता था, वापस कूद आता था, पर ये नींद में ही होता था, नियमित क्रम था, कोई रात 2 बजे। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले पड़ोस में पता चल गई, लोग देखने भी खड़े होने लगे, कोई आदमी होश में नहीं कूद सकता, दोनों मकानों के बीच काफी फासला और खतरा बड़ा है क्योंकि 60 मंजिल का गड्ढ है बीच। लेकिन एक रात काफी लोग इकट्ठे हो गए और जब वो आदमी कूदा तो उन्होंने सिर्फ जोश में आवाज लगा दी, उस आदमी की नींद टूट गई, नींद टूटते ही वो बीच के खड्डे में गिर गए, वो खुद भी पगला गया, जैसे नींद टूट गई उसकी, उसकी समझ के बाहर हो गया कि क्या हो रहा, वो आदमी मर गए। उस आदमी की ये घटना अकेली नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, मनोविज्ञान उनको एक खास तरह की बीमारी से पीड़ित पाता है, सोमनेबुलिज्म, निद्रा में क्रिया करने की बीमारी। हत्याएं कर दी हैं लोगों ने, गर्दनें दबा दी और जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह उन्हें कुछ याद नहीं, जैसे आप सपना भूल जाते हैं सुबह, ऐसा वो उस घटना को भी भूल गए, वो बिल्कुल नींद में हुआ। ये नींद में जो लोग चलते हैं ये आंख खोले रखते, इसलिए टकराते नहीं, बराबर निकल जाते हैं, सामान रखा हो तो बच के निकल जाते हैं, आंख उनकी खुली रहती। लेकिन एक फर्क होता, आंख उनकी झपती नहीं जब वो नींद में चल रहे होते, आंख बस खुली रहती, जैसे मरे हुए आदमी की आंख खुली हो, झपे नहीं, उनकी आंख झपती नहीं। अंधेरे में काम करके वो अपना वापस अपनी जगह आके सो जाते। नींद में भी आप भिन्न भिन्न हैं। एक महावीर है जिनके बाबत कहा जाता है कि जो रात करवट नहीं बदलते, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो 60 मंजिल के मकान से छलांग भी लगाते। रात्रि भी एक बड़ी क्रिया है, और रात्रि कोई छोटी घटना नहीं। आप 60 साल जिएंगे तो 20 साल सोते, एक तिहाई जिंदगी नींद में जाती। रोज नियमित 8 घंटा आप नींद में उतरते, एक दूसरे लोक में प्रवेश करते, वहां भी क्रिया जारी। रात सोते हुए आदमियों का अध्ययन करके भी कहा जा सकता है कि कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है। तामसिक की निद्रा ऐसी होगी जैसे वो बेहोश पड़ा है, इस फर्क को ठीक से समझ लें, उसकी निद्रा मूर्छा जैसी होगी, जैसे उसे बेहोशी है, कोमा। तो रात नींद में भी पता चलेगा कि उसके चेहरे पर बेहोशी छाई हुई, सूखापन है, उदास है, सब चीजें सिकुड़ गई हैं, जैसे प्राण कहीं भीतर खो गए और शरीर निर्जीव हो गया है। ऐसा व्यक्ति सुबह जब उठेगा तो ताजा नहीं होगा, उसमें जिंदगी की लहर नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति एकदम से नहीं उठ सकता, सुबह उठेगा फिर करवट बदलेगा, फिर सो जाएगा, फिर करवट बदलेगा, फिर सो जाएगा। उसे उठने में कम से कम घंटा भर लगेगा, नींद में और जागने के बीच वो घंटे भर की यात्रा करेगा, बार बार जागेगा और बार बार सो जाएगा। ये मूर्छा है, ये नींद नहीं, क्योंकि नींद तो टूट चुकी है लेकिन मूर्छा टूटने में समय लग रहा है। जो आदमी राजसी है वो रात भर श्रम करेगा, हाथ पैर चलाएगा, मुंह चलाएगा, बोलेगा, आवाज करेगा, यह आदमी रात भर गति में रहेगा, इसकी नींद विक्षिप्त, मूर्छित नहीं है लेकिन विक्षिप्त। और सुबह जब यह उठेगा तो यह उठाएगा एकदम से, क्योंकि यह राजसी, वस्तुतः राजसी आदमी बिस्तर से उठता नहीं, कूदता है, उठता नहीं, नींद टूटी की छलांग लगा के वो बाहर हो जाए, जैसे एक झंझट से छूटे, फिर मौका मिला भाग दौड़ का तो वो बाहर निकल जाए। लेकिन ये आदमी थका हुआ पाएगा सुबह, तामसी व्यक्ति मूर्छित पाएगा सुबह, ताजा नहीं हुआ, जिंदगी बोझिल लगेगी। राजसी व्यक्ति सुबह थका हुआ पाएगा, जैसे बड़े काम करके आ रहा है। ये ध्यान रखें कि राजसी व्यक्ति रात दिन भर के काम के बाद 10-11 बजे रात सबसे ज्यादा ताजा अपने को अनुभव करेगा, सोने के पहले वो सबसे ज्यादा ताजा होगा, क्योंकि दिन भर के काम के बाद उसको बड़ी राहत मिली। ये जो क्लब चल रहे हैं, नाच घर चल रहे हैं, वो राजसी लोग चला रहे हैं, वो सबसे ज्यादा ताजे होते हैं, उनकी जिंदगी का जो पीक पॉइंट है वो रात 11-12 बजे आता है, तब वो सबसे ज्यादा जिंदा होते। दिन भर के उपद्रव के बाद उन्हें लगता है कि वो प्रसन्न है, लेकिन राजसी व्यक्ति सुबह हमेशा थका हुआ होगा, रात ताजा होगा। तामसी व्यक्ति सदा थका होगा, वो कभी ताजे नहीं, वो सदा सोए सोए है, मजबूरी है, उन्हें उठना पड़ता है। सात्विक व्यक्ति जब रात सोएगा तो उसकी नींद में एक हल्कापन और एक प्रकाश होगा, उसकी नींद न तो मूर्छित होगी कि वो बेहोश पड़ा है, और न विक्षिप्त होगी कि वो व्यर्थ के क्रियाकलाप कर रहा है, उसकी नींद एक गहरा विश्राम होगी, जैसे कोई ध्यान में लेटा हो, जैसे जागा भी हो और सोया भी हो। जरा सी खटके की आवाज होगी तो वो जाग सकता है, लेकिन उसकी नींद उथली नहीं, खटके की आवाज में वो जो आलसी है वो जाग नहीं सकता। खटका क्या किसी आवाज में नहीं जाग सकता। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन सुबह उसकी पत्नी उससे बोली कि रात बड़ी कठिनाई हो गई, भूकंप आया, बड़ी बिजलियां गरजी, सारे गांव में उथल पुथल मच गए, सैकड़ों मकान गिर गए। नसरुद्दीन ने कहा पागल मुझे क्यों ना उठाया, मैं भी देखता। वो जो तामसी है वो सदा बासा है, जिसको हम फ्रेशनेस कहें, प्रफुल्लता कहें, ताजगी कहें, नयापन कहें, वो उसमें नहीं, वो सदा बासा है। उसके मुंह का स्वाद सदा बासा है, वो कभी खिला हुआ नहीं, सदा मुरझाया हुआ है। राजसी व्यक्ति सुबह सुबह मुरझाया हुआ लगेगा, क्योंकि रात भर व्यर्थ काम में संलग्न रहा है, सांझ होते होते ताजा होने लगेगा। सभ्यताओं में भी इसके अंतर होते हैं। यूरोप पश्चिम की सभ्यता राजसी, इसलिए पश्चिमी सभ्यता का जो पूरा उभार है वो सांझ के बाद है, पेरिस है या लंदन है या न्यूयॉर्क है। जो असली जिंदगी है वो दिन में नहीं, वो रात में, जब लोग नाच घरों में चले गए, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तब असली जिंदगी। अगर पेरिस देखना है तो रात देखना है, दिन में पेरिस का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि पेरिस जगता ही रात में। पश्चिम की सारी सभ्यता रात्रि में सजग होती। पूरब ने एक व्यवस्था की थी, वो पूरी व्यवस्था ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाली थी, सांझ जल्दी सो जाने वाली और सुबह जब सूरज उगे उसके पहले उठाने वाली थी। वो सात्विक व्यवस्था की चेष्टा थी। वो जो सात्विक व्यक्ति है रात बिल्कुल शांति से सोता है, ना तो विक्षिप्त होता है न मूर्छित होता है, सूरज के उगने के पहले या करीब करीब सूरज के उगते वो उठाता है। सूरज का उगना उसके भीतर की चेतना का भी जग जाना है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि सूरज के साथ सारे पक्षी जागते, सूरज के साथ सारे पौधे जागते, सूरज के साथ पृथ्वी जागती है। और अगर आप इस पृथ्वी के वास्तविक प्राकृतिक हिस्से हैं तो सूरज के साथ ही जागना उचित है। सूरज के आते ही आपके भीतर भी जीवन सजग हो जाना चाहिए और उतनी ही ताजगी से भर जाना चाहिए जितनी ताजगी सुबह की। ये तो नैसर्गिक क्रम है। सात्विक व्यक्ति सुबह सूरज के साथ उठाएगा, ना तो वो आलसी की तरह पड़ा रहेगा और घंटों लगाएगा उठने में, ना वो राजसी की तरह छलांग लगा के बाहर निकलेगा, वो उठेगा आहिस्ता से, शांति से, आश्वस्त। उसमें कोई भागदौड़ नहीं, पड़े रहने का भी कोई मोह नहीं, दौड़ के संसार में उतर जाने की भी कोई वृत्ति नहीं। वो नींद से बाहर आएगा सरलता से, नींद और जागरण के बीच कोई फासला नहीं है उसे बड़ा, जिसको छलांग लगानी या जिसको समय देकर पूरा करना है। उसकी नींद एक शांत प्रशांत गहरी धारा है। सात्विक व्यक्ति सुबह सबसे ज्यादा ताजा होगा, रात होते होते थक जाएगा। जब राजसी क्लब जाने की तैयारी कर रहा होगा तब उसकी आंखें झप रही होंगी, तब वो बैठ भी नहीं सकता, तब वो सो जाने के लिए तैयार है। पर यही नैसर्गिक भी है, दिन भर के काम के बाद थक जाना नैसर्गिक है। पर भेद है, और आपको अपना गुण देख के चलना चाहिए कि नैसर्गिक क्या है। ये जो नींद के संबंध में निरंतर गहरी खोज हुई है उससे कई बातें, जैसा मैंने कल आपको कहा कि स्त्री ज्यादा तमस से भरी है, पुरुष ज्यादा राजस से। लेकिन चूंकि भारत जैसे मुल्कों में पुरुषों ने सभ्यता बनाई और मनु जैसे महावेत्ताओं ने बड़ी कोशिश की कि एक सात्विक सभ्यता का जन्म हो जाए, सारी ब्राह्मण संस्कृति एक बड़ी चेष्टा है, एक महान प्रयोग कि सारी संस्कृति सात्विक हो जाए। कठिन है, क्योंकि इसमें जो सात्विक नहीं है वो अड़चन में पड़ेंगे और उनकी संख्या काफी बड़ी, इसलिए यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। यह प्रयोग असफल हुआ, महान प्रयोग था, और महान प्रयोग के असफल होने की संभावना सदा ज्यादा है। इसलिए हिंदुओं ने बड़ी चेष्टा की 5000 साल तक एक बड़े गहरे प्रयोग को व्यवस्था देने की, लेकिन वह असफल हुआ, क्योंकि राजसी और तामसी लोगों का बहु संप्रदाय है, सात्विक लोग बहुत थोड़े से, वे थोड़े से लोग कितने ही सुख में जी रहे हैं, और वो सबको बताएं कि तुम भी इतने ही सुख में पहुंच सकते हो, मगर उनकी बात उन लोगों के किसी काम की नहीं है जिनके गुण विपरीत है। क्योंकि पुरुषों ने इस सात्विकता का प्रयोग किया, स्त्रियों को भी उन्होंने सुबह जल्दी उठाने की चेष्टा की। सच तो यह कि भारत में रिवाज यह था कि पुरुष के पहले स्त्री उठाए, घर का काम कर ले, सब साफ सुथरा कर दे, वो गृहिणी है, इसके पहले कि पुरुष उठे वो घर को ताजा स्वच्छ पाए। लेकिन पश्चिम की खोजें ये बता रही हैं कि किसी भी स्त्री को सूरज उगने के पहले भूल के नहीं उठना चाहिए, पति को पहले उठना चाहिए, वो राजसिक, उसमें ज्यादा क्रिया का जोर है। चाय वगैरह का काम पति को कर लेना चाहिए, फिर पत्नी को। वैसे पति अपने आप धीरे धीरे उस रास्ते पर जा रहे हैं बिना किसी खोज के, और स्त्रियां अगर जल्दी सुबह उठाएं तो दिन भर आलस अनुभव करेंगी। पश्चिम की खोज किन्हीं दूसरे कारणों से है, लेकिन सार्थक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटे शरीर का तापमान नीचे गिर जाता, वे ही 2 घंटे गहरी नींद के घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापमान नीचे गिरता है, वे ही 2 घंटे गहरी नींद के घंटे, और हर व्यक्ति का अलग अलग समय गिरता है। पुरुषों का आमतौर से 3 बजे रात और 5 बजे सुबह के बीच गिरता है आमतौर से, इसलिए 3 और 5 के बीच पुरुष को गहरी से गहरी नींद का क्षण। स्त्रियों का आमतौर से 6 और 8 के बीच गिरता है, इसलिए 6 और 8 के बीच उनके लिए गहरी से गहरी नींद का क्षण। जब आपका तापमान गिरता है अगर उस समय आप उठाएं तो आप दिन भर परेशान होंगे, और इसे तो आप थर्मामीटर लगा के जांच भी ले सकते हैं, 24 घंटे की रिपोर्ट आप ले सकते हैं अपनी, और आप पा सकते हैं कि किन 2 घंटों में आपका तापमान गिरता है। वे 2 घंटे तो आपको सोना ही है, उन 2 घंटों में आप उठेंगे तो आप दिन भर बेचैन होंगे, ऐसा लगेगा कुछ चूक गया, कुछ कठिनाई है, कुछ अड़चन है, एक भीतरी कठिनाई का बोध दिन भर बना रहेगा। लेकिन हमारे हिसाब से भी, रजस और तमस के विश्लेषण के हिसाब से भी, स्त्री ज्यादा तामसी। तामसी का मतलब है कि ज्यादा आलस्य, कम श्रम और ज्यादा विश्राम, वो उसका स्वभाव है। इसमें कुछ बुराई नहीं, ऐसा है, ये तथ्य। पुरुष का स्वभाव है ज्यादा काम और कम विश्राम। सात्विक व्यक्ति की साधना मूल रूप से ध्यान की साधना होगी, और ध्यान भी मंत्र योग, क्रिया योग इत्यादि नहीं, ध्यान भी ज़ेन जैसा शून्यता का भाव। सात्विक व्यक्ति हल्का है और शून्य हो सकता है सरलता से। बुद्ध की सारी चेष्टा कि तुम शून्य हो, सिर्फ सात्विक लोगों पर सार्थक हो सकती, सभी पर नहीं। तो बुद्ध ने जोर दिया है कि तुम्हारे भीतर कोई आत्मा भी नहीं, क्योंकि आत्मा का ख्याल भी तुम्हें भरे हुए रखेगा, कोई भी नहीं है भीतर, तुम एक विराट शून्य, खाली आकाश। इसी धारणा को गहरा करते जाए अगर कोई व्यक्ति और सात्विक वृत्ति का हो तो वह परम सिद्धि को उपलब्ध हो जाए। राजसी व्यक्ति को तपश्चर्या और क्रियाओं से गुजरना होगा, और क्रियाओं और तपश्चर्या के साथ साक्षी भाव को जगाना होगा। आलसी व्यक्ति क्रियाओं और तपश्चर्या में नहीं जा सकता, उसको अपनी अकर्मण्यता को ही अपनी क्रिया माननी होगी, और अपनी अकर्मण्यता के प्रति साक्षी भाव को जगाना होगा। साक्षी भाव तीनों के साथ काम करेगा। लेकिन सात्विक शून्य के साथ साक्षी को जोड़ेगा, राजसिक कर्म के साथ साक्षी को जोड़ेगा, तामसिक आलस्य के साथ साक्षी को जोड़ेगा। और साक्षी सूत्र है, जिससे भी आप जोड़ दें वही पुल बन जाएगा, वही सेतु बन जाएगा। अब सूत्र, सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख, संताप, पीड़ा एवं तापस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य अर्थात मनुष्य लोकों में होते हैं एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। सात्विक कर्म का फल सुख, ज्ञान और वैराग्य। एक एक शब्द को ठीक से समझिए। सात्विक कर्म का अर्थ है जो कर्म आपके करने के पागलपन से पैदा न हुआ, पहली बात। आप लोगों से बात करते हैं, अक्सर बात आप इसलिए करते हैं कि अगर आप बात ना करें तो आपको भीतर बेचैनी मालूम होगी। आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, एक कचरा आपके सिर पर पड़ा है उसे आप निकाल रहे हैं। आपको प्रयोजन नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को इससे कुछ लाभ होगा, दूसरे से आपको कोई मतलब ही नहीं, आबासा कोई भी हो, सिर्फ बहाना है दूसरा। और आपके सिर में जो घूम रहा है बवंडर, उसे आप निकाल रहे हैं। इसलिए लोग एक दूसरे की बातचीत से ऊबते, ऊब इसीलिए पैदा होती कि वो आए थे अपना कचरा निकालने, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे और आप ही कचरा डाले जा रहे हैं। जिस आदमी से आप ऊबते हो उसका मतलब सिर्फ इतना ही कि वो आपको मौका नहीं दे रहा, और जो उबाने वाले पक्के बोर होते वो आपको मौका देंगे ही नहीं, वो संध भी नहीं छोड़ते बीच में, दो वाक्यों के बीच संध भी नहीं छोड़ते कि आप कुछ भी बीच में उठा दें और सिलसिला अपने हाथ में ले लें, वो कहे ही चले जाते। ये जो बोलना है ये कोई संबंध नहीं है, और ये बोलने का जो कृत्य है सात्विक नहीं रहा, राजसिक हो गया। आपको एक कर्म करने का पागलपन है, भीतर आप बिना किए नहीं रह सकते हैं, इसलिए मजबूरी कर रहे हैं। कुछ लोग सेवा में लगे हैं, मेरे पास एक मित्र आए और उन्होंने कहा कि 20 साल से सेवा कर रहा हूं, हरिजनों की सेवा की, आदिवासियों की सेवा कर रहा हूं, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, लेकिन शांति नहीं मिलती। तो मैंने उनसे कहा कि इतना कम से कम अच्छा है कि तुम काम में लगे हो 20 साल से, शांति नहीं मिल रही, लेकिन अगर तुम ये उपद्रव इतना ना करते, हरिजन की सेवा, आदिवासी की सेवा और ये सब अस्पताल और स्कूल, तो तुम इतनी अशांति इकट्ठी कर लेते कि तुम पागल हो जाते। और तुम ये मत सोचना कि तुम हरिजन के कारण सेवा कर रहे हो, तुम्हें सेवा करना ही पड़ती है, हरिजन ना हो तो किसी और की करना पड़ती, वो तो हरिजन है सौभाग्य, आदिवासी है कृपा प्रभु की, अगर न हो तो तुम किसी न किसी की सेवा करते ही, सेवा तुम्हें करनी ही पड़ती है, तुम्हारी भीतरी मजबूरी है। ये हरिजन तो खूंटी है जिस पर तुमने टांगा है अपने को, इसलिए आप ये मत सोचें कि दुनिया अच्छी हो जाएगी तो सेवा करने वालों को कोई अवसर न रहेगा, वो अवसर खोज ही लेते, वो खोज ही लेंगे, वो कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ करना। अगर करने की बीमारी से आपका कर्म निकल रहा है तो वो सात्विक नहीं। सात्विक वो कर्म है जो करुणा से निकल रहा है, जो दूसरे को ध्यान में रख के निकल रहा है, जिसमें आपका कोई भीतरी पागलपन नहीं। और अगर कुछ करने को ना हो तो आप बेचैन ना हो, आप शांत बैठे होंगे, आनंदित होंगे। अगर आपको करने को कुछ भी ना बचे तो आप उतने ही आनंदित होंगे जितना आप करते हुए आनंदित हैं। लेकिन सेवा करने वालों का कर्म छीन लो, वो मुश्किल में पड़ जाते, वो पूछते हैं अब क्या करें। खाली बैठना उन्हें कठिन है। खाली सिर्फ वही बैठ सकता है जो अपने साथ आनंदित है, जो स्वयं में आनंदित है वही बैठ सकता है खाली। जो स्वयं में आनंदित नहीं, वो कहीं ना कहीं लगा रखेगा अपने को, किसी कर्म में उलझा रखेगा। वो उलझाव अपने से बचने की तरकीब, वो एक एस्केप है, पलायन, जिसमें अपने को भूला रहता है और कहीं लगा रहता है। सात्विक कर्म का अर्थ है जो कर्म तुम्हारे हल्केपन से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारे निर्भर होने से निकलता हो। तुम्हें करने की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन कोई परिस्थिति थी जहां कोई करने से किसी को लाभ होता है, मंगल होता किसी का, किसी का शुभ होता, तो कर्म जब निकले वो सात्विक। सात्विक कर्म सुख पैदा करेगा, सात्विक कर्म ही सुख पैदा करेगा। सुख का मतलब ही यह है कि जो तुम्हारे आनंद से निकले कर्म वही तुम्हें सुख देगा। इसे थोड़ा ठीक से समझ ले। जो किसी और कारण से तुम्हारे भीतर से निकलेगा कर्म, वो तुम्हें सुख नहीं देगा, क्योंकि वस्तुतः सुख किसी चीज में नहीं है, हम डालते हैं, और अगर हम में ना हो तो हम नहीं डाल सकते। अगर मैं आपसे यहां बोल रहा हूं, अगर ये मेरे आनंद से निकल रहा है तो ये बोलना आनंदपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मेरे आनंद में डूबा हुआ निकल रहा है। लेकिन अगर किसी और कारण से निकल रहा हो तो इससे मुझे सुख नहीं मिल सकता। आप जो भी करते हैं, करने से आप कुछ नहीं पाते, आप करने में क्या डालते हैं भीतर से उसी को पाते हैं। हम जो डालते हैं वही हमें मिलता है। अगर कोई आदमी सेवा करके भी दुखी है तो उसका मतलब है कर्म सात्विक नहीं। अगर आप कुछ भी करके दुखी हो रहे हैं तो उसका अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं वो सात्विक नहीं है, वो राजसिक होगा। राजसिक कर्म से दुख निकलता है, क्योंकि राजसिक कर्म भीतरी दुख से पैदा होता है। मैं एक भी राजनीतिक को सुखी नहीं पाता, बड़ा कर्म में वे लीन है, विराट कर्म उन्हीं से चलता है, सारे अखबार उन्हीं से भरे होते। सात्विक आदमी के कामों की तो कोई खबर अखबार में होती नहीं, क्योंकि वो इतने चुपचाप होते हैं कि उनका शोरगुल पैदा नहीं होता। कभी कभी सात्विक आदमी की भी खबर आती है अगर कोई राजसिक आदमी उनके काम में जुड़ जाए, कि विनोबा से मिलने अगर कभी कोई गवर्नर चला जाए तो खबर छपती। कि पंडित नेहरू विनोबा के पास चले जाएं तो खबर छपती, छपती है नेहरू की वजह से। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि विनोबा के पास गए इसलिए वो नाम भी छापना पड़ता है। सात्विक व्यक्ति तो खबर की दुनिया के बाहर चुपचाप काम में लगा होता है। राजनीतिक बड़े काम करता है, विराट कर्म का जाल उसी का है, सारा खेल उसका है। ये सारा प्रपंच परमात्मा का जो चलाता है उसमें 90% राजनीतिक चलाता है। लेकिन सुखी बिल्कुल नहीं, इतना करके भी सुख की कोई छाया भी नहीं मिली। ढेर राजनीतिक मेरे पास आते, जब वे पदों पर नहीं रह जाते तब तो जरूर आते, लेकिन वे कहते हैं कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई मार्ग बताएं। इतने कर्म के बाद अगर कोई सुख न मिल रहा हो तो कर्म का फल क्या है? एक आदमी कहे कि मैं मीलों दौड़ता हूं लेकिन मंजिल दिखाई भी नहीं पड़ती, पास आने की तो बात अलग। तो उससे हम कहेंगे फिर तू दौड़ता क्यों? क्योंकि दौड़ना अगर मंजिल तक न ले जाए तो क्यों अपनी शक्ति व्यय कर रहा है, इससे तो बैठ रहे। और अगर दौड़ने से मंजिल पास नहीं आती तो यह भी डर है कि कहीं तू उल्टी दिशा में तो नहीं दौड़ रहा, नहीं तो दूर निकल जाए। और दौड़ने से मंजिल दूर हो जाए, इससे तो बैठा हुआ आदमी भी कम से कम एक लाभ में, पास ना जाए दूर तो निकल ही नहीं सकता। बैठा हुआ आदमी कम से कम भटक तो नहीं सकता, उतनी सुरक्षा है। लेकिन ये दौड़ने वाला राजनीतिक है, इसके कर्म बड़े, परिणाम ना के बराबर। सिकंदर दुखी मरता है विराट कर्म के बाद, नेपोलियन दुखी मरता है विराट कर्म के बाद, हिटलर आत्मघात करता है, लेनिन मरते वक्त अति दुखी, और मरते वक्त लेनिन अपनी वसीयत में लिखता है कि स्टालिन के हाथ में सत्ता ना रहे। और दुखी इसीलिए कि जब तक वो बीमार था तब तक स्टालिन ने सत्ता हथिया ली। वो और भी बड़ा राजसिक व्यक्ति, लेनिन ने क्रांति की लेकिन सत्ता स्टालिन के हाथ चली गई। क्रांतिकारी अक्सर सत्ता नहीं भोग पाते क्योंकि उनकी शक्ति और उनकी ऊर्जा सत्ता हथियाने में नष्ट हो जाती। जब तक वो सत्ता पाते हैं तब तक भीतर से कमजोर हो जाते। जब सत्ता उनके हाथ में आती तब कोई शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी शक्ति अभी बची है वो कब्जा कर लेते। हर क्रांति में ये होता है कि जो लोग क्रांति करते हैं वो फेंक दिए जाते हैं और जो क्रांति नहीं करते वो मालिक हो जाते। अक्सर होगा ऐसा, बाप कमाएगा और बेटा उसको खर्च करेगा क्योंकि बाप कमाने में खर्च हो जाता। लेनिन दुख से मरा और वसीयत करके गया लेकिन वसीयत को कौन सुनने वाला है? ताकत स्टालिन के हाथ में थी, वसीयत दबा दी गई। लेकिन स्टालिन दुखी मरता है, दुखी जीता है। दुख वहां तक पहुंच जाता है कि स्टालिन बात बात के दिनों में कहा जाता है कि उसने अपने एक डबल रख छोड़ा था। ठीक स्टालिन की शक्ल का आदमी, हिटलर ने भी अपना एक डबल रख छोड़ा था। स्टालिन खुद बाहर नहीं जाता था क्योंकि लोगों को इतना कष्ट दिया है तो वो सुरक्षित नहीं था। अभी बड़े मजे की बात है, बड़ी विडंबना है कि स्टालिन ने सारी जिंदगी यही तो कोशिश की कि यशस्वी हो जाऊं, बड़ा शक्तिशाली हो जाऊं। और जब शक्ति हाथ में आई तब वो कमरे में छिप के उसको रहना पड़ता था, उसकी जगह सलामी वगैरह लेने उसका डबल जाता था क्योंकि अगर गोली मार दी जाए तो दूसरा आदमी मरेगा, स्टालिन सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि मर जाने के बाद भी 2-3 महीने तक रूस में खबर नहीं दी गई कि स्टालिन मर गया, वो डबल काम करता रहा। वो जो दूसरा नकली आदमी बनाकर रख छोड़ा था वो ही जाएगा सभाओं में सलामी लेने, व्याख्यान देने, वो जाएगा। ये बड़ी अजीब ढंग की उपलब्धि हुई कि जहां स्वागत भी अपना न हो सके, जहां स्वागत के लिए दूसरे को भेजना पड़े। और स्टालिन एक प्रेत की तरह हो गया जो पीछे छिपा हुआ है और किसी पे उसका भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद धोखा देके, खुद स्टालिन को, लेनिन को धोखा देके कब्जे में आया। इसलिए जितने लोगों ने उसको सहायता दी सबको उसने मरवा डाला क्योंकि जो आदमी भी उसको सहायता देगा ताकतवर सिद्ध होगा, वो उसको खत्म कर देगा। इसलिए पिछले 40 साल में जिनमें स्टालिन ताकत में था उसमें उसने हर आदमी को जिसने उसको साथ दिया और जो सीढ़ी बना और जिसने उसको ऊपर भेजा उसने जल्दी उसकी गर्दन अलग की क्योंकि यह आदमी अगर अपने लिए सीढ़ी बन सकता तो कल किसी दूसरे को भी चढ़ाने में सीढ़ी बने। स्टालिन जैसे लोगों का कोई मित्र नहीं हो सकता क्योंकि मित्र इतने पास आ जाएगा कि खतरनाक। स्टालिन से दूर ही लोग रह सकते हैं, पास नहीं हो सकते। और परम दुख में मर रहा है। स्टालिन की लड़की ने बाद में संस्मरण लिखे और संस्मरण में लिखा है कि मेरे पिता जितने दुखी थे ऐसा दुखी आदमी मैंने कहीं देखा नहीं। दुखी होगा ही। सात्विक कर्म भीतर के सुख से निकलते हैं, और हर कर्म आपके सुख को हजार गुना कर देता है, क्योंकि हर कर्म आपके सुख की प्रतिध्वनि को आप तक लौटाता है। आप जो देते हैं अपने कर्म में वह हजार गुना होकर आप पर बरसने लगता है। ये सारा जगत एक प्रतिध्वनि, आप एक गीत गाते हैं तो सब तरफ से गीत गूंज के आप पे गिरता है, आप एक गाली देते हैं तो गाली लौट आती है हजार गुनी होकर। जो कांटे बोता है कांटे काटता है, जो फूल बोता है वो फूल काट लेता है। सात्विक कर्म सुख लाएगा एक, ज्ञान लाएगा दो। ये बड़ी अनूठी बात है, सात्विक कर्म ज्ञान क्यों लाएगा? ज्ञान मिलना चाहिए शास्त्र से, गुरु से, लेकिन कृष्ण कहते हैं सात्विक कर्म ज्ञान लाएगा। ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? जब आप कोई सात्विक कर्म करते हैं तब आप एकदम शांत हो जाते हैं। कभी भी अच्छा काम करके देखें और उस रात आप गहरी नींद सोएंगे, कोई बुरा काम करके देखें उस रात आप सो भी नहीं पाएंगे, कोई बुरा काम करें और भीतर खटकता ही रहेगा, कांटे की तरह चुभता ही रहेगा, कोई भला काम करे और एक हल्कापन फैल जाता, एक सुबह हो जाती भीतर छोटा सा। एक बीमार आदमी जा रहा और उसको आप हाथ का सहारा देकर रास्ता पार करवा दें, रास्ता पार कराते कराते आपके भीतर कुछ होने लगेगा, सब हल्का हो जाए, शांत हो जाए। रास्ते पे एक नोट पड़ा हो उठाने का ख्याल आ जाए, उससे ही बेचैनी शुरू हो जाए, फिर उठा के उसे जेब में रख, फिर वो पहाड़ की तरह भारी मालूम पड़े, फिर आप और कुछ भी करते रहे लेकिन भीतर एक बेचैनी। अमेरिका की अदालतों में एक यंत्र का उपयोग करते हैं, लाई डिटेक्टर, झूठ को पकड़ने का यंत्र, वो पकड़ लेता है झूठ। वो झूठ इसलिए पकड़ लेता है कि झूठ बोलते ही हृदय को झटका लगता है, उस झटके को पकड़ लेता है। उस यंत्र के ऊपर अदालत में आदमी को खड़ा कर देते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, उससे पूछते हैं इस समय घड़ी में कितने बजे, घड़ी सामने, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, वो कहता है 9 बजे। उससे पूछते हैं दीवार पर कौन सा रंग है, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, वो कहता है हरा रंग। ऐसे 4-6 सवाल पूछते हैं, नीचे यंत्र उसके हृदय की धड़कन को नोट कर रहा है, हृदय की धड़कन का ग्राफ बन रहा है नीचे। फिर उससे पूछते हैं क्या तूने चोरी की, तो भीतर से तो आवाज आती है की, क्योंकि उसने की, ऊपर से वो कहता नहीं की, नीचे झटका लग जाता है। वो नीचे जो हृदय का कंपन है वो दोहरी खबर देता है, एकदम से झटका आ जाता है। नीचे का ग्राफ बताता है कि आदमी कुछ और कहना चाहता था और इसने कुछ और कहा। तब तो हर अदालत में अमेरिका में उपयोग कर रहे हैं, झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। आप कितने तैयार होकर गए हो, जितने तैयार होकर गए हो उतनी मुश्किल, क्योंकि आप क्या करिएगा इस बात को, भीतर ये होगा ही, जो आप जानते हैं सही है वो तो आप जानते हैं, उसे भूलने का कोई उपाय नहीं, और जो आप जानते हैं सही नहीं है आप उसे कितना ही कहें हृदय झटका खाएगा, क्योंकि दोहरी बातें हो गई, एक स्वर ना रहा, भीतर दो स्वर हो गए। ये जो आदमी ऐसे दो स्वर प्रकट कर रहा है यंत्र के ऊपर, जो आदमी बुरा कर रहा है वो 24 घंटे इस तरह की बेचैनी में जी रहा है। झूठ बोलने वाले आदमी की बड़ी तकलीफ है, उसको एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते, एक बुरा काम कर ले तो उसको बचाने के लिए फिर 1000 बुरे काम करने पड़ते, फिर एक सिलसिला शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं, और इसमें वो उलझता चला जाता। इस सब का इकट्ठा परिणाम दुख है, लेकिन कृष्ण कहते हैं सात्विक कर्म का फल सुख और ज्ञान। जैसे ही आप हल्के होंगे, शांत होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रफुल्लित होंगे, एट ईज होंगे, एक गहरा विश्राम होगा, भीतर दो स्वर नहीं है, एक ही भाव है, और सब चीजें साफ हैं, सच्ची हैं, सीधी हैं, इस सीधे सच्चेपन में, इस भोलेपन में, इस निर्दोषता में आपकी आंखें अपने को पहचानने में समर्थ होंगी, वही ज्ञान है। स्वयं को पहचानने के लिए भीतर धुआं नहीं चाहिए, द्वंद नहीं चाहिए, कलह नहीं चाहिए, भीतर सन्नाटा चाहिए, और सन्नाटा केवल उसी में हो सकता है जो सात्विक हो, नहीं तो सन्नाटा बहुत मुश्किल। आपको पूरे समय सुरक्षा में ही लगे रहना पड़ता है, पूरे समय भय पकड़े, पूरे समय कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको पकड़ने उलझाने में लगा हुआ है। जिन जिन को आपने धोखा दिया है वो आपकी तलाश में, जिन जिन का आपने बुरा किया है वे भी आपके बुरे के लिए प्रतिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब चारों तरफ आपके दुश्मन हो जाते हैं। असल में सात्विक व्यक्ति अपने चारों तरफ मित्रता बो रहा है, प्रेम बो रहा है, उसे भय का कोई कारण नहीं है, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, भीतर कोई कलह नहीं। इससे जो सहज भाव पैदा होगा, जो आंतरिक स्वास्थ्य पैदा होगा, वही स्वास्थ्य आपकी आंखों को भीतर की तरफ खोलेगा, धुआं हट जाएगा। जैसे सुबह की धुंध हट गई हो, सूरज साफ हो जाए, वैसे ही आपके दुष्कृत्यों की धुंध हट जाएगी, दुर्भाव की धुंध हट जाएगी और आप आत्म साक्षात्कार में सफल हो पाएंगे। इसलिए ज्ञान, और भी उससे भी जटिल बात है वैराग्य। सुख, ज्ञान और वैराग्य फल हैं सात्विक कर्म के। ये बहुत समझने जैसा है और बहुत गहरा और सूक्ष्म। जो आदमी जितना सात्विक है उतना ही उसका राग गिरने लगेगा, उतना ही उसमें एक वैराग्य भाव उदय होने लगेगा। क्यों? राग का क्या मतलब है? राग का मतलब है मेरा सुख दूसरे पर निर्भर, ये राग का मतलब है, अटैचमेंट का, कि मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है, मेरी पत्नी पे मेरा सुख निर्भर है, मेरे पति पे निर्भर है, मेरे बेटे पर, मेरे पिता पर, मित्र पर, धन पर, मकान पर, किसी दूसरे पर कहीं मेरा सुख निर्भर है। और जिस पे मेरा सुख निर्भर है उसे मैं पकड़ के रखना चाहता हूं कि वो छूट ना जाए, यही राग। लेकिन सात्विक व्यक्ति जानता है कि सुख मेरे भीतर है, इसका वो रोज अनुभव करता है। जब भी वो सात्विक कर्म करता है, सात्विक भाव करता है, वो पाता सुख बरस जाता है, सुख मेरे हाथ में, सुख की वर्षा का सारा आयोजन मेरे हाथ में, इशारा, और सुख बरस जाता है। स्वभावतः वो जानने लगता है कि सुख मेरा किसी पर निर्भर नहीं, इसलिए उसका राग क्षीण होता है, वैराग्य बढ़ता है। अगर पत्नी उसके पास है तो वो सुखी है, और पत्नी उससे दूर है तो वो सुखी है, और उसके सुख में फर्क नहीं पड़ता। जब पत्नी पास है तब वो पत्नी का सुख लेता, जब पत्नी दूर है तो पत्नी के न होने का सुख लेता, पर उसके सुख में अंतर नहीं पड़ता, और दोनों का सुख है, ध्यान रहे। और आम तौर से आदमी जब पत्नी है तब पत्नी के होने का दुख भोगता है, और जब पत्नी नहीं है तब न होने का दुख भोगता है। आप प्रयोग करके देख लें, पत्नी को थोड़े दिन बाहर भेजें, फिर आप दुखी होंगे कि पत्नी दूर है, और आप भली बात जानते हैं कि पास थी तब नरक था, मगर थोड़े दिन दूर रहे तो भूल जाता है नर्क, और कल्पना कर करके आप स्वर्ग बना लेते हैं। पत्नी आते से सब स्वर्ग रास्ते पे लगा देगी, वापस आई कि नर्क शुरू हुआ। लोगों का अनुभव है, पति पत्नियों का, कि न तो वे साथ रह सकते हैं और न दूर रह सकते, इसलिए उनका द्वंद्व जो है उससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं। पास रहते हैं तो कष्ट पाते हैं, दूर रहते हैं तो कष्ट पाते। जिन लोगों के पास धन है वो धन के कारण परेशान है, जिनके पास धन नहीं है वो धन के न होने के कारण परेशान। कोई गरीबी से पीड़ित है, कोई अमीरी से पीड़ित। मेरे पास दोनों तरह के पीड़ित लोगों का मुझे अनुभव। गरीब ये सोचता है धन मिल जाए तो बड़ा सुख हो, धनी कहता है कि सब है लेकिन सिवाय चिंता के इससे कुछ मिलता नहीं। शायद आपको ख्याल ही नहीं है कि सुख बाहर से कभी किसी को मिला नहीं, ना गरीबी से मिला, ना अमीरी से, ना पत्नी के होने से, ना होने से। सुख एक आंतरिक संपदा है, जब उसे आप अपने भीतर खोज लेते हैं तब आपको मिलता है, तब हर हालत में मिलता है, तब ऐसी कोई दशा नहीं है जब सुख नहीं मिलता, तब हर स्थिति में आप सुख खोज लेते हैं। अगर घर में बच्चे खेल रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, तो आप उनके बच्चों की किलकिलाहट में सुख लेते हैं, और बच्चे चले गए और घर खाली है तो आप घर के सन्नाटे में सुख लेते हैं, तब घर का सन्नाटा सुखद है। और जब बच्चे लौट आते हैं और किलकारियां भरते हैं और नाचते कूदते हैं, तब आप उनके नाचने कूदने में सुख लेते हैं, जीवन चारों तरफ उछलता हुआ, आप उसमें सुख लेते हैं। लेकिन सुख आपके भीतर है, कभी आप सन्नाटे पर आरोपित कर देते हैं, कभी बच्चों की किलकारी पर आरोपित कर देते हैं। जो दुखी आदमी है, बच्चे शोरगुल करते हैं तो वो कहते हैं शांति नष्ट हो रही, बंद करो आवाज, घर में कोई नहीं होता, वो कहता बिल्कुल अकेला हूं, बड़ी उदासी मालूम। आपके ढंग पर, आपके जीवन व्यवस्था पर, लाइफ स्टाइल पर निर्भर है। सात्विकता एक जीवन का ढंग है जिसमें सुख भीतर, इसलिए कृष्ण बड़ी मौलिक बात कहते हैं कि वैराग्य उसका फल है। सुखी आदमी हमेशा विरागी होगा। आपने इससे उल्टी बात सुनी होगी कि अगर सुख चाहिए हो तो वैराग्य को साधो, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कृष्ण ये नहीं कह रहे वैराग्य साधो तो सात्विकता आ जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं सात्विक हो जाओ तो वैराग्य उसका फल। लेकिन न मालूम कितने लोग समझाए चले जा रहे हैं कि तुम वैरागी हो जाओ, छोड़ दो सब, फिर बड़े सुखी हो जाओ। मैं छोड़े हुए लोगों को जानता हूं, यहां घर के कारण दुखी थे, वहां आश्रम के कारण दुखी। पहले यहां पत्नी बच्चों के कारण दुखी थे, अब वहां दुखी हैं सन्यासियों के पास रहकर, सन्यासियों के कारण। दुख में अंतर नहीं, असल में दुख इस तरह छूटता ही नहीं। सात्विक हो जाओ, वैराग्य उसका फल होगा। और ध्यान रहे, जब दुखी आदमी छोड़ के भागता है तो उसका छोड़ के भागना एक रोग की तरह है, और जब सुखी आदमी छोड़ता है उसके छोड़ने में एक शान है। उसका छोड़ना ऐसा जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है, न तो वृक्ष को घाव पैदा होता, न पत्ते को पता चलता, न कहीं कोई खबर होती। सूखा पत्ता है, सूख गया, अपने आप चुपचाप कब झड़ जाता है हवा के झोंके में, किसी को पता नहीं चलता। वृक्ष की नींद भी नहीं टूटती, वो अपने शांति में खड़ा है। एक कच्चे पत्ते को तोड़े, पत्ते को भी चोट पहुंचती है, वृक्ष पर भी घाव बनता है, वृक्ष भी सहमता है। अब तो नापने के उपाय, वृक्ष की संवेदना को, वृक्ष की संवेदना का यंत्र लगा दें और पत्ता तोड़े, और संवेदना का यंत्र कहेगा वृक्ष को चोट पहुंची, घाव पहुंचा, दुख हुआ। और ध्यान रखे, वृक्ष भी याद रखता है। अगर आप रोज रोज वृक्ष का पत्ता तोड़ते हैं या माली हैं और काटते हैं, तो आप चकित होंगे जान के रूस में बड़े प्रयोग हुए। जब माली वृक्ष के पास आता है, बहुत पहले कबीर ने कहा, माली को आते देख के कलियन करी पुकार, वो कबीर ने कविता में कहा। अभी रूस में उसके वैज्ञानिक प्रयोग हुए, जैसे ही माली को वृक्ष करीब आते देखता है उसके सारे प्राण के रोए रोए सहर उठते। और इसका जांच अब तो वैज्ञानिक यंत्र है हमारे पास, जो खबर दे देते हैं कि वृक्ष कप रहा है, घबरा रहा। और ऐसे नहीं कि जिस वृक्ष को काटा है वही घबराता, उसके पास के वृक्ष भी उसकी पीड़ा से प्रभावित होते हैं और घबराते हैं और डमाडोल होते हैं। लेकिन सूखा पत्ता जब गिरता है तो वृक्ष को कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। सुखी आदमी जब कुछ छोड़ता है तो सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है। इसलिए बुद्ध जब छोड़ते हैं राज्य, वो और बात है, और अगर आप घर छोड़कर चले गए वो राज्य भी नहीं, आपका घाव आपको सताएगा। आप चले जाएंगे जंगल में लेकिन सोचेंगे घर की, चले जाएंगे जंगल में लेकिन कोई मिलने आ जाएगा तो आप कहेंगे मैल छोड़ आया, चाहे आप झोपड़ा छोड़ आए, लाखों की संपत्ति पर लात मार दी। बड़ी सुंदर पत्नी थी, हालांकि किसी की पत्नी सुंदर नहीं होती, सदा दूसरे की पत्नी सुंदर होती, अपनी कभी होती नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन शादी कर लाया था तो पत्नी ने पहले ही दिन कहा कि ये जो बाथरूम है इस पर पर्दा लगा दो, क्योंकि पड़ोसी देखते। नसरुद्दीन का बेफिक्र है, एक दफा देख लेने दे, पर्दा वो खुद अपनी अपनी खिड़कियों पर लगाएंगे, तो बिल्कुल फिक्र मत करिए, खर्चा मेरे ऊपर मत डाल, बस एक दफा उनको देख लेने दे। सभी पति ऐसे ही सोचते, क्योंकि जो दूर है वो लुभावना है, जो पास है वो व्यर्थ हो जाता है, जो हाथ में नहीं है वो आकर्षक, जो हाथ में है वो बोझ हो जाता है। पर अगर आप जंगल चले गए तो आप चर्चा करेंगे कि आप कोई नूरजहां, कोई मुमताज महल छोड़ा है, कोई बड़ा महल, कोई बड़ा राज्य। वो सूचना आप जो दे रहे हैं उससे पता चलता है कि वो छूट नहीं पाया, घाव पीछे रह गए। जिनको त्यागी गई चीजों की याद रह जाती है उनका घाव पक्का है, वो भर नहीं रहा है, वो घाव दर्द दे रहा है। कृष्ण कहते हैं सात्विक कर्म का फल वैराग्य, बड़ा क्रांतिकारी वचन और बड़ा वैज्ञानिक। शुभ जो करेगा वो धीरे धीरे उसका राग क्षीण हो जाएगा और वैराग्य का उदय होगा। राजस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान, राजस कर्म का फल दुख होगा क्योंकि वो दुख से निकलता है। आप कर्मों में लगे हैं इसलिए कि आप इतने ज्यादा भीतर परेशान हैं कि कर्मों में लग के अपने को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए छुट्टी का दिन बहुत कठिन हो जाता है, उसे गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो लोग छुट्टी का दिन गुजारने बाहर भागते, मीलों का सफर करेंगे, भागे हुए जाएंगे, कहीं होटल में खा पी के भागे हुए आएंगे। अमेरिका और यूरोप में तो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर कारें लगी हैं, लाख कार एक साथ एक बीच पे पहुंच जाएं। वो सब उपद्रव जिसको वो छोड़ के भागे थे साथ ही चला, वहां बीच पे कोई जगह ही नहीं, वहां सारा मेला भरा हुआ है, वहीं वो बैठे शांति की तलाश में आए थे। मगर अकेले नहीं आए थे, और भी लोग शांति की तलाश में निकल पड़े। अब तो लोग कहते हैं कि अमेरिका में अगर शांति चाहिए तो छुट्टी के दिन घर में बैठे रहो, क्योंकि पड़ोसी सब जा रहे हैं शांति की तलाश में, थोड़ी शांति शायद मिल जाए, लेकिन कहीं जाना मत, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे वहीं आदमी पहुंच गया तुमसे पहले। हमारे भीतर दुख है, उसे हम भुला रहे हैं किसी न किसी तरह के कर्म में। खाली बैठ के हमें बेचैनी होती, क्योंकि खाली बैठ के दुख हमारा साफ हो जाता। ध्यान रहे, दुख से बचने का हमें एक ही उपाय है, विस्मरण। कोई भी तरकीब से भूल जाए, दूसरी तरफ मन लग जाता, ताश खेलने लगे, दुख भूल गया, कुछ काम करने लगे, दुकान पे चले गए, सेवा करने लगे, कुछ ना मिला तो गीते ही पढ़ने लगे, राम राम जपने लगे, माला ले ली एक हाथ में, उसके गुरिये सरकाने लगे, कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ करने से एक फायदा है कि वो जो भीतर दुख दिखाई पड़ता था वो नहीं दिखाई पड़ता, मन डाइवर्ट हुआ, किसी और दिशा में लग गया। लेकिन घड़ी भर बाद कब तक माला फेरिए, फिर माला बंद की, दुख का फिर स्मरण आ गया। दुखी लोग राजस कर्म में लग रहे हैं, और जहां से कर्म निकलता है वहीं पहुंचा देता है। प्रारंभ हमेशा अंत है, इस सूत्र को ख्याल रखें, प्रारंभ हमेशा अंत है, क्योंकि बीज ही वृक्ष होगा और अंत में फिर वृक्ष में बीज लग जाएंगे, और जिस बीज से वृक्ष हुआ है वही हजारों बीज उस वृक्ष पर लगेंगे, दूसरे नहीं। अगर आपके दुख से कर्म निकला है तो दुख बीज है, कर्म वृक्ष, फिर हजार बीज उसी दुख के लग जाएंगे। इसलिए राजस कर्म दुख में ले जाता है, क्योंकि दुख से पैदा होता है, और तामस कर्म का फल अज्ञान। तामस कर्म का अर्थ है नहीं करना था और करना पड़ा, करने की कोई इच्छा नहीं थी। सात्विक कर्म का अर्थ है करने की कोई विक्षिप्तता नहीं थी, किसी और को जरूरत थी इसलिए किया। राजस कर्म का अर्थ है करने का पागलपन था, तुमको जरूरत थी या नहीं, हमने किया। एकनाथ संत हुए महाराष्ट्र, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, एक चोर ने प्रार्थना की कि महाराज मैं भी साथ चलूं। एकनाथ ने कहा तू जरा झंझटी, तो तेरा हमें पता है। उसने कहा बिल्कुल कसम खाता हूं कि चोरी नहीं करूंगा, कम से कम तीर्थ यात्रा। चोर था, उसकी बात का भरोसा हो सकता, क्योंकि आमतौर से चोर भरोसा नहीं देते, लेकिन जब कोई चोर भरोसा देता तो उसके वचन माना जा सकता। एक नाथ ने उसे साथ ले लिया, लेकिन दूसरे दिन से उपद्रव शुरू हो गया। उपद्रव यह था कि एक के बिस्तर का सामान दूसरे के बिस्तर में चला जाए, किसी का कमीज किसी दूसरे की दरी के नीचे दबा हुआ मिले, किसी की जेब का पैसा दूसरे की जेब। चोर चोरी नहीं करता था, लेकिन रात में सामान बदलता था, खुद नहीं चुराता था क्योंकि उसने कसम खा ली थी, लेकिन पुरानी आदत और कर्म। आखिर दो चार दिन में एक नाथ ने कहा ये करता कौन है, क्योंकि मिल जाती हैं चीजें आखिर में, लेकिन परेशानी हो। तो वो जागते रहे, रात में देखा चोर कर रहा है। वो एक नाथ कई सामान निकाल के बगल वाले के पेटी में कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है। उसने कहा महाराज चोरी नहीं करूंगा, इसका वचन दिया, लेकिन कर्म ना करूं तो बड़ी मुश्किल और फिर 3 महीने बाद घर लौटूंगा तो अभ्यास जारी रहना चाहिए, ये तीर्थ यात्रा कब तक चलेगी, अंततः तो मुझे चोरी करनी, किसी की हानि नहीं कर रहा हूं। जो राजस व्यक्ति है उसके कर्म का निकलना उसके भीतर की बेचैनी। सात्विक का कर्म दूसरे पर दया है, राजसिक का कर्म खुद की बीमारी है, तामसिक का कर्म दूसरे के द्वारा पैदा की गई मजबूरी। उसको धक्का दो कि चलो उठो जाओ ये करो, मजबूरी, बंदूक लगाओ उनके पीछे तो वो दो चार कदम चलते, बंदूक हटा लो वहीं बैठ जाते। ये जो दूसरे के द्वारा मजबूरी से किया गया कर्म है तामस का, ये गहन अज्ञान लाएगा। जैसे सात्विक कर्म ज्ञान लाता है, दूसरे पर दया के कारण खुद को हल्का करता है, दूसरे के द्वारा जबरदस्ती के कारण दूसरे पर घृणा पैदा होगी, हिंसा पैदा होगी, दूसरे को मार डालने का भाव होगा कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी। आलसी आदमी को ऐसे ही लगता है कि बाप पीछे पड़ा, पत्नी पीछे पड़ी, मां पीछे पड़ी, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी कि कुछ करो। उसे कुछ करने जैसा लगता है, उसे लगता है वो चुपचाप बैठा है, सारी दुनिया उसकी दुश्मन है। ध्यान रहे, सात्विक व्यक्ति अपने चारों तरफ प्रेम बोता है, तामसिक वृत्ति का व्यक्ति अनजाने अपने चारों तरफ शत्रु पाता है। शत्रु उसको लगेंगे क्योंकि वे सभी उसको निकालने की कोशिश में लगेंगे, तुम कुछ करो। उसके मन में सबके प्रति घृणा, सबके प्रति द्वेष, सबके प्रति तिरस्कार, कोई मित्र नहीं, सब दुश्मन, ऐसा भाव पैदा होता, उसका धुआं बढ़ जाता है, उसके भीतर का धुंध बढ़ जाता है। दूसरे पर दया से धुंध कटता है, दूसरे पर घृणा से द्वंद्व बढ़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तामस कर्म का फल अज्ञान, वो और भी डूबता जाता है, खुद को देखना और मुश्किल हो जाता है, खुद को पहचानना असंभव हो जाता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञान होता है। सत्वगुण से ज्ञान, क्योंकि भीतर का अंधेरा टूटता, आलोक आता, हम स्वयं को पहचान पाते। रजोगुण से लोभ, और जितना ही कोई कर्मों में प्रवृत्त होता है उतना ही लोभ को जगाना पड़ता है, क्योंकि लोभ को जगाए बिना कर्म में प्रवृत्त होना मुश्किल है। इसलिए आप ताश खेल रहे हैं, अकेला ताश खेलना आपको ज्यादा रस नहीं देगा, थोड़ा दांव जुए का लगा दें, थोड़े रुपए और रख दें वहां तो गति आ जाएगी, क्योंकि अब लोभ के लिए सुविधा है। तो हम कर्म भी तभी कर सकते हैं जब कुछ लोभ सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़े। इसलिए राजसिक व्यक्ति अपना लोभ पैदा करता रहता है रोज, ताकि कर्म कर सके। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से राजसिकता बढ़ती, जितनी राजसिकता बढ़ती उतना लोभ पैदा करना पड़ता है। इसलिए रोज आपको नई मंजिल चाहिए, नया लोभ चाहिए, नए टारगेट चाहिए जहां आप पहुंचे। इसलिए रोज विज्ञापनदाताओं को नए विज्ञापन खोजने पड़ते, नई कारें बनानी पड़ती, नए मकान की डिजाइन निकालनी पड़ती, और आपको नया लोभ देना पड़ता है। विज्ञापन का पूरा इंतजाम आपको लोभ देने के लिए। इसलिए जितना राजसिक मुल्क होगा उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी। अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा विज्ञापन करता है, अरबों डॉलर विज्ञापन पर खर्च होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी बैठे हैं सारे मुल्क में, उनको कर्म चाहिए। तो अभी इसके पहले तक नारा था कि हर आदमी के पास एक कार एक गैरेज, लेकिन अब वो गरीब आदमी का लक्षण है अमेरिका में, दो कार। अगर आपके पास दो कार नहीं तो आप गरीब आदमी। अब ये लोभ हो गया, अब जिनके भी दिमाग में पागलपन है वो दो कार के पीछे पड़े, हालांकि एक ही कार काम आती पर वो दो कार के पीछे पड़े। आपके पास मकान सिर्फ शहर में ही, पहाड़ पर नहीं, आप गरीब आदमी, एक मकान पहाड़ पे भी चाहिए। रोज नया लोभ देना पड़ता है, क्योंकि राजसिक पूरा मुल्क हो, राजस से भरे हुए लोग हो, कर्म का पागलपन हो और लोभ की कमी हो तो लोग पागल हो जाएंगे। उनको रोज नया लोभ दो, नई आवश्यकता पैदा करो। तमोगुण से प्रमाद और मोह, और जो आलस में पड़ा रहता है वो धीरे धीरे तंद्रा में, निद्रा में, प्रमाद में, बेहोशी में खोता चला जाता है, और बेहोशी अज्ञान है। सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्गादिक उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य मनुष्य लोक में एवं तमोगुण में निद्रा प्रमाद आलस्य में डूबे हुए लोग तामस पुरुष अधोगति नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। ये तीन स्थितियां हैं मन की, चित्त की। मेरे हिसाब में कहीं कोई स्वर्ग नहीं है पृथ्वी के ऊपर और कहीं कोई नरक नहीं पृथ्वी के नीचे। कहीं पाताल में छिपा कोई नरक नहीं, आकाश में छिपा कोई स्वर्ग नहीं। स्वर्ग और नरक मनुष्य की उच्चतम और निम्नतम स्थितियां हैं। जब भी आप गहन सुख में होते हैं आप स्वर्ग में होते हैं, जब आप गहनतम संताप में होते हैं तो आप नरक में होते हैं। लेकिन आमतौर से आप दोनों में नहीं होते, बीच में होते। वही मनुष्य के मन की अवस्था है मध्य, और दोनों तरफ डोलते रहते हैं, सुबह नरक शाम स्वर्ग, पूरे वक्त आपके भीतर डमाडोल स्थिति चलती रहती, स्वर्ग और नरक के बीच यात्रा होती रहती। जो व्यक्ति सत्व में स्थिर हो जाता है उसकी ये यात्रा बंद हो जाती, वो भीतर के सुख में स्थिर हो जाता है। उसका थर्मामीटर सुख के उच्चांक को छू लेता और वहीं ठहरा रहता है, फिर नीचे नहीं गिरता। जो व्यक्ति तमस में बिल्कुल स्थिर हो जाता है उसका थर्मामीटर, उसकी चेतना की दशा निम्नतम बिंदु पर ठहर जाती, उससे ऊपर नहीं उठती। जो व्यक्ति राजस में भरा हुआ है, राजस में ठहरा हुआ है, वो मध्य में ही बना रहता है, सुख का आभास बना रहता है, दुख का डर बना रहता है, ना दुख मिलता ना सुख मिलता, वो बीच में अटका सा रहता है, त्रिशंकु की उसकी दशा होती। और या फिर कभी कभी छलांग लगा के थोड़ा सुख ले लेता है, कभी छलांग लगा के थोड़ा दुख ले लेता है। ये तीन स्थितियां हैं। उच्चतम को हम स्वर्ग कहते हैं, वो मन की सुख की अवस्था है। निम्नतम को नरक कहते हैं, नीच गति कहते हैं, अधोगति कहते हैं, वो चेतना की निम्नतम स्थिति। और मध्य जहां मनुष्य, मनुष्य शब्द सोचने जैसा है, मनुष्य शब्द बना है मन से। मन की जो दशा है आमतौर से मध्य में, मन हमेशा बीच में, वो सोचता है कल सुख मिलेगा, सुख दूर है मिला नहीं, और वो डरता है कि कल कहीं दुख ना मिल जाए, तो कल दुख ना मिले इसका इंतजाम करता है और कल सुख मिले इसकी व्यवस्था करता है। कल भी वो यही करेगा, परसों भी यही करेगा, पूरी जिंदगी यही करेगा, रहेगा वो बीच में, और तब संतुष्ट नहीं होगा, अतृप्त होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कहीं नहीं पहुंच रहा, जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। ये जो चेतना की स्थितियां हैं इनको समझाने के लिए स्थान की तरह चर्चा की गई है शास्त्रों में, लेकिन उससे बड़ी भ्रांति हो गई। लोग समझने लगे ये स्थान, स्थान केवल समझाने के लिए, स्थितियां हैं स्थान नहीं, स्टेट्स ऑफ माइंड है, कोई भौगोलिक ज्योग्राफी की जगह नहीं। नहीं तब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि नर्क कहीं नहीं, स्वर्ग कहीं नहीं, भूगोल छान डाली गई, और इसलिए शास्त्रों को निरंतर बदलना पड़ा। पहले शास्त्रों पर इतना दूर नहीं था स्वर्ग जितना बाद में हो गया। पहले भगवान हिमालय पर रहते थे, फिर आदमी हिमालय पर पहुंचने लगा तो भगवान को हटाना पड़ा, तो वो उनको कैलाश पर बिठा दिया आखिरी चोटी, फिर वो भी कुछ अगम्य ना रही तो हमें आकाश में बिठाना पड़ा। अब हमारे अंतरिक्षयान आकाश में पार जा रहे हैं, अब वहां भी भगवान सुरक्षित नहीं, इसलिए वेदांत ने कहा कि भगवान निराकार है, तुम उसे कहीं खोज ना पाओ, तुम कहीं भी जाओ तुम ये नहीं कह सकते वो नहीं मिला, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। पर ये आदमी जहां भी खोज लेता वहीं हमको कहना पड़ता यहां भगवान नहीं। स्थान की बात ही गलत है, स्थान से कुछ संबंध नहीं। भगवान भी एक अवस्था है भगवत्ता की। जैसे ये तीन अवस्थाएं मन की हैं, ऐसी वो तीन के पार चौथी अवस्था है गुणातीत। जब कोई तीनों के पार हो जाता है, न दुख न सुख न मध्य, न तामस न राजस न सात्विक, जब तीनों गुणों के पार कोई उठ जाता है तब उस अवस्था का नाम भगवत्ता है। इसलिए हम कृष्ण को भगवान कहते हैं या बुद्ध को भगवान कहते हैं। भगवान का कुल अर्थ इतना ही है, भगवान का ये मतलब नहीं कि उन्होंने दुनिया बनाई, कि बुद्ध ने कोई दुनिया बनाई, कि कृष्ण ने कोई दुनिया बनाई। भगवान का कुल अर्थ इतना ही है कि तीन गुणों के जो पार हो गए वो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। आज इतना ही। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।